Alphonse Daudet, Pazartesi Öyküleri, Papa Öldü. Seslendiren Akın Altan. Çocukluğumu pek tıkış tıkış, pek kıpır kıpır bir ırmağın ikiye böldüğü büyük bir taşra kentinde geçirmiştim. Orada pek erkenden kendimi gezi isteklerine, su üzerinde yaşama hevesine kaptırdım. Özellikle St. Vincent Köprüsü yanında bir rıhtım köşesi vardı ki bugün bile içim titremeden anımsayamam. Bir serenin ucuna çivilenmiş, kornetten kiralık kayıklar levhası, ıslaklıktan kaypak ve kapkara, bir ucu sulara dalan küçük merdiven, göz alıcı renklerle yeni boyanmış, kıçlarına ak harflerle yazılı sinek kuşu, kırlangıç gibi güzel adlarla hafiflemiş gibi, borda bordaya yavaşça sallanarak iskelenin altına dizilen küçük kayıklardan oluşan filo hala gözlerimin önündedir. Sonra şive dayalı kurumakta olan üstü beçten pırıl pırıl uzun küreklerin arasında boya kovası, kocaman fırçaları, kara yağız, çatlak, serin rüzgarlı bir akşamüstü, ırmak gibi binlerce küçük çukurla çizgi çizgi olmuş suratıyla dolaşan kornet baba. Ah o kornet baba, o benim çocukluğumun şeytanı, acı tutkum, günahım, vicdan azabımdı. O kayıklarıyla beni ne günahlara sokmuştu. Okuldan kaçıyordum, kitaplarımı satıyordum. Öğleden akşama kadar kayıkla gezebilmek için neleri satmazdım ki? Bütün defterlerim kayığın dibinde, ceket çıkmış, şapka enseye itilmiş, saçlar sudan gelen Meltem'in yelpazesiyle karma karışık, kendime eski bir deniz kurdu süsü vermek için kaşlarımı çatarak küreklere asılıyordum. Kent sınırları içinde kaldığım sürece her iki kıyıdan aynı uzaklıkta bulunuyor, ırmağın tam ortasından hiç ayrılmıyordum. Eh ne olur ne olmaz, belki kıyılarda bu eski deniz kurdunun kim olduğunu tanıyanlar çıkar diye. Yan yana gelen, birbirinden yalnızca ince bir köpük şeridiyle ayrılarak çarpışmaktan kurtulan kayıkların, salların, yüzen kütüklerin, çatanaların o korkutucu akışına katılmak benim için ne büyük bir sevinçti. Akıntıyı arkasına almak için dönen ağır gemiler de vardı. Onların bu dönüşü bir sürü kayığı tedirgin ederdi. Ansızın bir vapurun çarkları yanı başımda suları karıştırmaya başlardı ya da ağır bir gölge üzerime doğru gelirdi. Bir elma gemisinin başı yanıma sokulurken kısık bir ses bana ''Varda yumurcak!'' diye seslenirdi. Ben de sokak yaşamının, küreklerimin altına atlı otobüs düşlerini seren bütün o köprüleriyle, bütün o geçitleriyle sürekli kestiği o ırmak yaşamının karşılıklı akışına saplanarak ter döker, çırpınır dururdum. Köprü ayaklarında akıntı pek yaman olurdu. Hele ters akıntılar, burgaçlar, ünlü aldatan ölüm kuyusu, bütün bunların arasından dümende kimse olmaksızın 12 yaşın kol gücüyle yol bulmak öyle ufak tefek bir işte değildi. Kimileyin talihim olur, zincire rast gelirdim. Hemen arkasına taktığı dizi dizi mavnaların en sonundakine ip atar, kürekler devinimsiz, süzülen kanatlar gibi gergin, ırmağı uzun köpük şeritleriyle kesen ve her iki kıyının ağaçlarını, rıhtımlardaki evleri arkaya doğru koşturan o sessiz hıza kendimi bırakıverirdim. Önümde uzaktan, pek uzaktan pervanenin o durmaksızın dönüşü, alçak bacasından incecik bir duman yükselen bir mavnadan da bir köpek havlayışı kulağıma gelirdi. Bütün bunlar bende uzun bir yolculuk, gerçek bir gemi yaşamı kuruntusunu yaratırdı. Ne yazık ki zincire pek seyrek rastlardım. Çoğu kez güneşin alnında kürek çekmek, boyuna küreklere asılmak gerekirdi. Ah o ırmağa kurşun gibi dikine çöken öğle vakitleri. O güneş beni şimdi bile yakıyor gibi gelir bana. Her yer yanar, her şey pırıldardı. Suların üstünde dalgalanan ve her kımıldanışta titreşen bu göz kamaştırıcı ve ses verici atmosferde ırmağa hemen dalıp çıkan küreklerim, yedekçilerin sudan sırılsıklam çektiği ipler, yüze cilalı gümüş parlaklığında ışıklar çıkarırdı. Gözlerimi yumarak küreklere asılırdım. Kimiliğin, harcadığım güce bakarak, kayığımın altından suyun nasıl kaydığını duyumsayarak pek hızlı gittiğimi sanırdım. Ama gözlerimi açıp da başımı kaldırınca karşımdaki kıyıda hep aynı ağacı, hep aynı duvarı görürdüm. Sonunda sıcaktan kan ter içinde, yorgunluktan bitkin düşerek kentten çıkmayı başarırdım. Irmak kıyısındaki plajların, çamaşırcı gemilerinin, iskele dubalarının gürültüsü azalırdı. Genişleyen kıyılarda köprüler seyrekleşirdi. Dış mahallelerin birkaç bahçesi, bir fabrika bacası uzaktan uzağa sulara yansırdı. Ufukta yeşil adalar titreşirdi. Artık güçten düşerek kıyıya, uğultulu sazların arasına gelip yanaşırdım. Orada güneşten, yorgunluktan, yıldız yıldız sulardan kocaman sarı çiçekler çıkaran o ağır sıcaktan sersemleyen eski deniz kurdunun saatlerce burnu kanardı. Bütün gezilerimin sonu böyle olurdu. Ama ne yaparsınız? O kadar hoşuma giderdi ki. Asıl korkuncu kente dönüş, eve dönüştü. İstediğim kadar çalak yürek döneyim, hep geç kalırdım. Okulun dağıldığı saatten çok sonra gelirdim. Ortalığın karardığını duyumsamak, alacakaranlıkta ilk hava gazı fenerleri, herkesin evine dönüşü, her şey, duyduğum korkuları, vicdan azabını artırırdı. Rahat rahat evlerine dönenlere bakarak onları kıskanırdım. Kafam ağırlaşmış, güneşle, suyla dolmuş, kulaklarımın içinde deniz kabuklarının uğultularıyla söyleyeceğim yalanın kızıllığı yüzüme vurmuş, tabana kuvvet koşardım. Çünkü her seferinde kapı aralığında beni bekleyen o korkunç, ''Nereden geliyorsun?'' sorusuna yanıt bulmam gerekiyordu. Beni en çok korkutan şey de dönüşteki bu sorguydu. Hemen oracıkta, kapının önünde, ayaküstü yanıtlamam, her zaman bir masal hazırlamam, söyleyecek bir şeyler bulmam gerekliydi. Hem öyle şaşırtıcı, öyle akıllara durgunluk verici şeyler bulup söylemem gerekiyordu ki, beni sorguya çekenlerin ağzı bir karış açık kalsın da sorgulamayı sürdüremesinler. Böylece içeri girecek ve soluk alacak bir zaman bulabiliyordum. Bunun içinde kıvırmadığım yalan kalmıyordu. Afetler, ayaklanmalar, ürkünç şeyler, kentin bir bölümünün yanması, tren köprüsünün ırmağa çökmesi, neler neler uydurmuyordum. Fakat uydurmalarımın en zorlusu şöyle oldu. Bir akşam eve pek geç dönüyordum. Bir saatten beri beni bekleyen annem merdivenin başında yolumu gözetliyormuş. Beni görünce ''Nereden geliyorsun?'' diye bağırdı. Bir çocuğun kafasında meğer ne şeytanlıklar olurmuş. Hiçbir şey düşünmemiş, hiçbir şey hazırlamamıştım. Eve çok hızlı dönmüştüm. Birdenbire kafama çılgınca bir düşünce geldi. Anneciğimin pek dindar, Romalı bir kadın gibi dini bütün bir Katolik olduğunu biliyordum. Kendisine büyük bir heyecanla soluk soluğa kalmış biri, ''Ah anneciğim, bilseniz'' dedim. ''Ne olmuş? Yine neler oldu?'' ''Papa ölmüş.'' Zavallı anneciğim, ''Papa ölmüş.'' diye yineledi ve beti benzi uçtu. Duvara dayandı. Başarımdan ve yalanın büyüklüğünden biraz ürkerek hemen kendi odama geçtim. Ama yine yalanımda sonuna kadar ayak diremek gözü pekliğini gösterdim. O gecenin içli bir yaz gecesine döndüğünü anımsarım. Babam pek düşünceli, annem pek bitkindi. Sofrada herkes alçak sesle konuşuyordu. Bense hep yere bakıyordum. Bu genel üzüntü içinde bizim haylazlık öylesine güme gitmişti ki kimse bana hesap sormayı düşünemiyordu. Herkes o zavallı piyonun iyi yönlerini anlatmaya can atıyordu. Sonra konuşma yavaş yavaş papalar tarihinin içine daldı. Rose teyze 7. Piyo'dan söz etti. Onu çevresinde jandarmalar bir posta arabasının içinde güneyden geçerken gördüğünü pek iyi anımsıyordu. İmparatorla aralarında geçen o ünlü commediante tragediante sahnesi bir daha anlatıldı. Bu olağanüstü kuşaktan kuşağa aktarılan ve manastır öyküleri gibi çocukça ve yerel, sürüp giden o basma kalıplığı içinde tam 100. kezdir dinliyordum. Ama ne olursa olsun öykü bana hiç böylesine çekici gelmemişti. İki yüzlü bir iştenlikle içimi çekerek, sorular sorarak, yapmacık bir ilgiyle dinliyor ve hep kendi kendime ''Yarın sabah papanın ölmediğini öğrenince öyle sevinecekler ki kimse beni paylamak istemeyecek.'' diyordum. Ben bunları düşünürken göz kapaklarım kendiliğinden kapanıyor ve gözlerimin önüne Saon ırmağının sıcaktan ağdalaşmış köşeleriyle mavi boyalı küçük kayıklar, her yöne fırt fırt koşuşan ve cam gibi suyu elmas tıraş gibi çizik çizik eden su örümceklerinin kocaman ayakları geliyordu. Son.